فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادا برنامشك روحة عاوانا قضا بدا أدكو مقليسان وحاكم دا فافاهين إراد أهو لغيه ليو دقال حالي لغو خادي سل ديگا عيدا مدى كينيا إيكو ليهين ديگان كتابتو إي قبل كجوبادا هوسي تفاصيل إراد أهو لغيه لي قصارها حبشيدا إتو بيكو غاري دقال عروس أو شاليك دعي دولايتك دقمدا دين صور إي قبل كباي jamciyadda samafalka al ihsaan oo raashin ka qaybisay degmada eelbuur iyo deegan hoostaga mid ka mid ah abwaaniinta ku nool gobolka shabeelaha dhexe oo helay dhagax uu ku qoran yahay bismillaahir rahmaanir rahiim qarax culus oo lala beegsaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada buur hakaba qodobadaasi darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha ramadaan iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaad ku dhagaysa doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa وهبينمو أربعة أهل بيطبان كبشة رمضان سند كون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجريقة وافق سن لبيطبان كبشة أبريل سند لبدا كون يلبي لباتن كأي ميلاديقة أنقو دقلنوه برنامش كالروحة تفاصيل إرادة أيان لغي هلايا دقال حالي لغو خادي عيدان ككينيا إيكو سوغان ديغان كتابتو إي قبل كجوبادا هوسي ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ul mujahideen ayaa xalay weerar ku ekeeyay saldhigga ciidamada Kenya ee deegaankaasi dagaalkaasi ayaa lagu gubay gaari tiknika ah oo qori zuug ah uu ku rakibnaa kaas oo xilliga weerarku dhacay dhaxyaalay gudaha xerada dhanka kale warar dheeraad ah ayaa laga helay qasaaraha xabashida Itoobiya ku gaaray dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada Diinsoor dhimashada waxa ay maraysaa 12 askari oo Itoobiyaan ah dhaawacuna waa 13 askari oo ka tirsan askarta xabashida Itoobiya diyaaradda kuwa qumaatiga u kaca ayaa ku soo degtay xerada amxaarada ee degmada Diinsoor waxana ay halkaasi ka daabuleen meydadka iyo dhaawacyada askarta Itoobiya docda kale xalay qarax ayaa lagu weeraray fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada buur hakaba ee gobolka bay laba askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxa aynu qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa markan kusoo dhawaada qaybta 12aad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha ramadaan xalqadan waxaa looga hadlayaa shuruudaha soonka waxaana soo jeedinaya fadiilatu sheekh azam abu yahya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وأنا كنت أجل مسائل كصاب سنافق الصوم وأنا عاوي إن شاء الله تعالى أذكر تاقي دورنا شروط الصوم شروطه الله شرطيه قفك الصوم ما هي أوكو أجبايه والله شرطي ويا لذا شرطي قف كوين مسلم يهي بالغ يهي وقانقاد يهي عاقل يهي وان والين قادر يهي ونحن سنعين مقيم يهي ومسافر ان وهين خالي من الموانئ وحيالي سون كورتوك سنينا وكمان يهي مد بين ان شاء الله تعالى اسكرتاك وسمين دونا شرطي كوين حوية مركة الله شرطي قف كوين مسلم يهي أما دو قال يهي قال كاسون كاس حمايو منكو لازم أيو إنو حد صوم إلى شهادتينك ولي مادو وإسلام نماد أيو صومكو كوان صحايا شرط واحد هدي مركا لو أيو إسلام نماد يصون ما صحا أيو آخر والله هستا ولو إقابيا ولو عذابيا على تركه بالو عذابيا sababtu maxay tahay kufaartu waa mukhaatabuuna laakiin haddana markii la fiirinayo soonka iyo asicitaankiisa maxaa shardi u haddana inuu qofku muslim yahay ayaa shardi u ah haddii la waayo qofkii soonkii ka ansixi maayo mana ka guday qodobka labaad ama shardiga labaad ee qofka loo shardi waxa weeyaan waa albuluug waa qaangaadh weeyaan hadduu qofku yahay ilmo yar oo aan qaangaadhin soonkii waajib ku noqon maayo oo rasuulku lii calayhi salaatu wasalaam rufi alqalam an thalaath saddex qolo in waxa laga qora waa laga rafiyey waxaa ka mid a marka cani sabiyi xataa yaxtalim ilmaha yar ilaa uu qaangaadho soonkii waajib ku noqon maayo laakiin waxaa la rabaa dadka weliga u ah inay amaraan oo ay faraan soonka inuu soomo markuu awood inuu awoodo ay ka muuqato oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii lagu waajibiyey yowma cashuuraa saxaabadii iyo dadkii ayuu fariin u diray wuxuu ihi qofkii waa bariistay isagoo soomanna soonkiisa dhammaystirto qofkii isagoo afuran waa bariistayna inta ka hadhay maalinta ha soomanaado ansaarti iyo saxaabadii markii waxay sameeyeen iyaguna way soomeen ilmahoodiina maxay ka dhigeen qaar sooman bay ka dhigeen oo way ku tababarayeen haddii ay gaajoodaan ee ooyaanna waxoogaa lucaba iyo ciyaaro yaryar ay u sameynayeen ilaa marka dambe ay ka mashquulinayaan marka gaajada ilaa laga gaadhay xilliga afuritaanka marka waxaa la rabaa ilmaha yaryar in lagu carbiyo oo lagu tababaro maalin soon beri soon khamiista soon jimcaha soon labada maalin fasaxa tahay soon in lagu carbiyo ayaa la rabaa qofka markaa qaangaarhkiisu muxuu ku sugnaadaa qaangaarhkiisu ku sugnaadaa dhowr xaalo ayuu ku sugnaadaa oo saddex xaalo ayaa qofkii laba qaangaarhkiisa ku sugnaanaya haddii dhadiga ay tahay oo haweena ay tahayna hal xaala u dheeriya xaaladda koowaad ee labiyo dhadigba ay ku qaangaadhaan waxa weeyaan waa inzaalulmani qofkii in manidii iyo shahwadii ay ka timaado ama hurdaa kaga timaado ama soojeed ha kaga timaado oo waxyaalaha la dhaadin ayay ka mid tahay ilmahana lagama warhayo maana lagama warhayo dadkuna inta badan lama sheekaystaan laakiin waa in cilmi ahaan loo baro weeye oo hataa yaanu kuu sheegina haddii aad bartid in maalintii waxa uu isku arko ay waajib ku tahay bisha ramadaan soonkeedu isaga hadhow tole lagala xisaabtamaya marka waa in la baro gabdhaha iyo wiilasha labadaba la baro hadday isku arkaan mani iyo biyo isku arkaan inay qaangaadheen in la baro waa shayga labaad ee ay ku qaangaadhaan bini aadanku waa imbaatu shacar waa in tintii hoose qofki muxuu noqonaya isaguna qof qaangaadhay ayuu noqonayaa reer bani qurayda markii la leynayey ee la gumaadaya rasuulku uu ku xukumay in la laayo sacad bin mucaad u xukumay waxyaalihii lagu kala saarayay qaangaadhkooda iyo kaan qaangaadhin waxay ahayd waxaa laga fiirinayay tinta hoosaa laga fiirinayay caanada laga fiirinayay faman anbata shacr qutila waman lam yumbit lam yuqtal saasaa markaa loo kala saaray waxyaalahay ku qaangaadhaan waxaa ka mid a oo bini aadan ku qaangaadhaan oo sheega saddexaada in qofkan 15 sannadood ay u dhammaato 15-kaas sannadoodna waa 15 sano oo qamariya weeyaan ee 15 sano oo miilaadiya maaha waxaan saa u leena waxa weeyaan 15 sano oo qamariya haddii la xisaabiyo ama la xisaabiyo 15 sano oo miilaadiya ilmuhu wuxuu horqaangaadhaya tan qamariga ayuu horqaangaadhaya limaada uu horqaangaadhaya wuxuu horqaangaadha waxa weeyaan habeenka qamariga ah sanadka wuxuu ka kooban yahay 304 habeen ayuu ka kooban yahay habeenka miilaadigana wuxuu ka kooban yahay 306 habeen ayuu ka kooban yahay maxaa soo baxaya marka oo dheeriya 6 habeen baa dheeriya markay biirto ay biirto markay u yar tahay waxay leeyihin culimmadu 30 sano ee miilaadiga ah waxaa ka soo dhex baxa 1 sano oo qamariya ayaa ka soo dhex baxa oo tan miilaadiyada markii loogu xisaabiyo ninka 30 sano jira wuxuu jiraa maxay 20 sano oo qamariya ayuu jiraa waxaan ku garan kartaa qur-aanka waxaa lagu sheegay asxaabul kahfi intay ku jireen godka walabithuu fii kahfihim 300 siniin wasdaaduu 9 haddaynu miilaadiga ugu xisaabino meesha waxay ku jireen waxa weeyaan waa 300 sannadood weeyaan haddii laakiin aynu qamariga ugu xisaabino waxay ku jireen waxa weeyaan 309 sano ay ku jireen saddexdii boqol sano maxaa kasoo dhexbaxay markaas sagaal sano ayaa kasoo dhex baaday ilmaha markaa markii taariikhdooda la qoraayo waa in loo qoro tan qamariga loo qoro weeyaan sababtoo ah waajibaadka ilaahay tabaaraka watacaala uu saaray waxay ku fuulayaan tan qamari ku fuulayaane tan miilaade ku fuulay maayaan ayaa laga yaabaa anigu waxaan xisaabiyey wiil aan dhalay ee xisaabiyey waxaa u dhexaysay maalintuu qamari ku qaangaadhay iyo markii uu ku qaangaadhay miilaadiga muddo lix bilood ku dhadhow ayaa u dhexaysay maalid maxay tahay markaa ninkani lix bilood ka warbuu qaangaadhay haddaan miilaadiga u xisaabiyana muxuu qaangaadhaya lix bilood kadib waa qaangaadhaya marka in la fiiriyo muhim weyaan shardiga afraad ama shayga afraad baan u jeedaa ee dumarka u gaara ee ku qaangaadhaan waa xaydka weyaan waa weynada hadday xaydo da-day doontaa noqotay xaydkii la yaqaanina xaydo waxay noqonaysaa mid qaangaadhay bay noqonaysaa waa arrintaasina waa arrin mujmaun calayhiya weeyaan maxaa la yeelayaa haddii gabadhi ay tahay gabadh yar oo jilicsan oo sookii baan awoodin haddana ay xaydo ay qaangaadho waxaa laga yeelayaa biidnillaahi tabaaraka watacaala gadaal ayaynu ka arki doonaa laakiin waxaynu ka hadlanaa hadda maxay tahay waajibkii fuulaayey ma fuulaya haddii qaangaadha gabadh yarayd oo sagaal jira oo xayday majib ma fuulaya mise ma fuulayo taasaynu ka hadlanaa haddii awoodi weydo maxaa laga yeelayaa gadaal baynu insha allahu tacaala ka arki doonaa shardiga saddexaad ee loo shardiyo qofka soomaya waxa weeya waa caqliga qofka hadduu waalan yahayna soon laguma laha sababtu maxay tahay soonku wuxuu u baahan yahay niyi u baahay qofkan waalan niyo haba yaraatee ma laha kol haddaanu niyo lahayna soonna kaan si ximaayo cibaadana kaan si ximayso qofka waalan waxaa la mid a qofka weyn ee gaboobay ayaa la mid a ee caqligiisii isbedelay ee uu guuray baa la mid a ee hadee ku dhacay ama lamariirowga sida maxay dhaa afka qaarkood lagu dhaahdo ay ku dhacday ayaa la mid a takliifka oo dhan baa ka tegey khalaas wuxuu la mid markaas ilmo yar oo tamiiskiiba weli aan gaadhin ayuu la mid yahay waxba ku waajibi maayaan shardiga afraad waxa weeye waa alqudra qofku waa inuu awood u leeyahay inuu soomo waxaa ka mid a matalan qofkana wuu xanuunsanaya safar buu ku jiraa oo culays kale ayaa haysta cajziga noocaasoo kale wuxuu noqonayaa cajzigi qofkan ada aanan ugu waajibinahayn soonkii ayuu noqonaya cajziguna waa laba qaybood uun weeyaan cajzi qofkan la filaayo ama la rajaynaayo inuu zuulo la rajaynayo waa sidii qof xanuunsanaya oo kale caafimaadkiisa la rajaynaayo amaba qof safar oo safarkiisa inuu dhammaado la rajaynaayo iyo qof cajzigiisa haba yaraatee inuu meesha ka bixi doono aan la rajaynahaynin iyo qof gaboobay oo kale oo dee dib inuu usoo noolaado oo usoo xoogaysto aan la rajaynahaynin weeyaan qofka noocaas oo kale markaa isagana axkaam buu leeyahay gaara labaduu marka axkaamta ay leeyihiin iyo soonkooda si ka yeelayaan gadaalba insha allahu tacaala ay nooga iman doonta shardiga lixaad oo u dambeeya waxa weeyaan alkhuluu min almawaanic qofka soonku waajibayo wixii ka mancinaya soonka waa inuu ka manay haweenka ayay gaaru tahay oo waxyaalaha soonka u diida haweenka waxaa ka mid a xaydka iyo nifaaska ayaa ka mid a marka waajib ku noqon mayso adaan laakiin gadaal bay kasoo qallaynayaan bacda ramadaan ayay ku waajibaysaa macnaha intii ka tagtay inay soo qalleeyaan haweenkuna waa inay iska fiiriyaan oo mar badan waxa dhacda in caada ay ku dhacdo kadibna soonkii sidaa kaga tago laakiin soo qallaynteeda iska noqoto shay dayaca inta badan ay iska noqoto salaadaha laguma le laakiin maxaa lagu leeyahay soonka basaa lagu leeyo ilaahay baa tabaaraka watacaala ka dhaafay salaada way badanayaan culays badanna uu ka imanaya laakiin soonku waxaa laga yaabaa laba saddex maalmood ta ugu badan toddoba maalmood inuu noqdo ayaa laga yaaba laakiin toddobada maalmood haddii salaada soo qallay la yidhaahdo ugu yaraan shan soddon salaadood ayaa meesha ka dhalanaya shuruuddaasa marka loo shardiyaa qofka saaimka inuu helo markaasay waajib ku noqonaysaa oo soonkii ku waajib noqonaya allah tabaaraka watacaala hayna waafajiyo wixii khayra wixii xumaanana allah tabaaraka watacaala hainaga duwo subxaanaka allahuma wabixamdi ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم abwaanta ku macalin ciiso oo kamid a abwaaniinta soomaaliyeed ayaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ka helay dhagax uu ku qoran yahay bismillaahi raxmaani raxiim. Abwaanka ayaan ku wacay khadka taleefoonka, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey dhagaxaasi iyo halka uu ka helay. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal allahu alayhi wasalam ama bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal waa sidaad u sheegtay waa calaamadaha oo isaad waxdanada ilaahay oo awoodda allah wax ku salaysan waayo. Marka waxaan arkay dhagax ama kalax oo nooca oo badaha waxyaabaha yaalla kamida haddii un loo fiirso suuradiis oo ii sheega kalaxa la dhaho amba geedka boonka la yidhaho dadka buub ay ku dhahaan u-eg laakiin nooc yar ah. Marka waxaa ku qoran bismi illaahi raxmaani raxiim aa ku qoran, mana ahanan wax qad lagula qoray amba haddii ilaahay ku roonyahay dad uun uu si u farsameeyna ma ahanin, waa wax ku abuuristiisa dhagaxaas dhagaxaas abuuristiisa alleha abuuray uun mataqaana magaciis ayaa ku yaala ma garad waa gartay. Halkee ku aragtay ama aad ka heshay? Iyow meel aan jiiftay aan ku arkay oon anagoo meel aan jiiftay marka aan jiiftana aan soo fadhiisana isagoo baalka iga jira agtiida uun labsaligaan ku jifa agteed sodow saarnaan ku arkay. Dhagaxaas xeebahu u badan yahay, magaalo xeebeed miyaad ka heshay mise waa iyo magaalo xeebeed maanan joogin, maalan jooginba meel oo dhunkan oo dhirtu ay ka baxdaan jooga. Haddee magaca ilaahay yaa ku yaallo oo isaga dhamaystiran, waxana waa dhagax anku kalaxaan dhahmaa dhacdo ka daloolaa badda markaa tagta ayaa lagu arkaa meelaha biyuga laga naqdaa kalax waaye. Laakiin haddana saasuma sii weyna oo cantoobta oo bini aadanka gacanta haddii laysku laabo santa faradsol afarkee sulka laysku laabo ma dhamo oo ka sii yarya. Haddana waa dhaldhalala aada u qurux badan yahay oo wax wasaqa iyo wax daxala iyo wax oo meel ka urursaneed muddaa aniga hadda meel ka urursaneyna maanan arag. Laakiin magaca allah ku dhamaystiran bismi illaahi araxmaani araxiim aa ku qoran, waana wax jirkiisa kamid oo isaga ilahay kusoo saara maahan ma ahan wax bini aadan uu kaxdiis kula farsameeya maa. Dad kale oo kula arkay miyaa jira? Iyow dad aan tusa waa jiraan anaa gacanta ku haya, laakiin dad aan tusaa jira dadka adasi uun ayay uun u hadashay dad badan oo culimaaha waaweyn oo allaa weyn aan la xiriiraan weydiina waa jiraan. Kolley ka naftooda iyuna mucjiso uun tahay ayay wada galeen arrintaasu. Marka aniguna waan xanaaneeyo aniga gacanta ku hayo marka waa amar ilaahay su iska leeyahay. Hadda cad bini aadan si gooneyn waxba sheegaa ila taa, laakiin waa mucjisooyinka alle mid kamida wa aayaadka allah ayay kamid tahay. Waa gartay abwaane aayaadka allah ay kamid yihiin. Abwaane ka waran marka dhulka aad ka heshay dhagaxa ama aad ku aragtay magaca allah uu ku qoran yahay horey ma looga helay oo misadda unbaa ugu horay deegaan wax sheega deegaanka aan joogo wax sheega amba hadu soo arkay ma aanan maqla oo dadku waa weydiiyey anoo midna waa haya ayo aanan cadeenin ayaan warsaday wax hore u sheego oo inta ama weydiiye amba aniga hadda gobolka aan joogo dhahdiis haba yaraatay ma horena ma sheegin. Hadda kabacdi ma garan la sheego waa suuragal. Magaalada marka waa halkee? Magaalaba maaha laakiin waa degmada Tawfiir meel kamid a gobolka Shabeellaha. Deegaanka ayuu hoostagaa? Deegaankaas waa shabeelle dhexa waayey dhagaxa aad bowlalaalaya qurux badan yahay kala qurux badan yahay dhagaxyada nuucaasi ka waran deegaanka ma ku badan yihiin? Maba la arag mana la maqalba dhagaxaan waa iska taalaa dhagax waaweyn waa iska taalaa dhagax nuuxiisa salgo ma arkin ma garad nuucaan aad haysidaan ka nuucaan quruxdiisa iyel isuga dambe aad moodaa inuu habeenka inuu nalaad moodaa quruxda ka muuqata. Marka waa un ilaahay baa yaqaano ilaahay kaligiis yaqaano. Marka annaguna waan arkinay waana haya oo gacantan ku haya magarad oo waaba xanaaniyo leed ilaahay magaciisa uu haya magaca allah meelo badan waa lagu arkay dunida. Abwaane ka waran adigu hadda miya kugu horeyso wax sidaan oo kale? Aniga hadda igu horeyso kulli meela waa ka maqlaayo waxaan maqlaayo kale idan hadda ka hore marka oo buur oo hadde iseeg magaca alla iseege uu ku qoran yahay idana waa maqlay oo buur ilaahay sameeyo meel taagan xatee waan maqla magara. Laakiin hadda kugu horeyso? Aniga hadda igu horeyso. Ha maxay ku muujinaysaa ta marka adigu shaksiyan? Ay muujinaysaa hadda ilaahay intaasay ka sawirtaba sigaas kale kulley inay oon ilaahayga calaamadihiisa oo matalan umadaan inay ku waxqaadata la doonayo inay kamid tahay ayaan u arkaya. Wax cibro qaadasho mudan weeye, cibro qaadasho mudan inay tahay oo matalan anagu waxaan leenahay waxaan karno waxaan keeni karno ayna jirin bal ununka nala leeyahay. Haddana allah subxaanahu watacaala xaggiisa waxa ka yimaada ina lamaanta sida ununka banaloo leeyahay wax walba loo leeyahay isaguna allah usuyaa midka shay katalo isugu awoodu lahoo awoodo oo kun dhahay fayakuuna ayna naqanayaan هذا ما حكوا خوشي سنة بان مركز دقحة مهينيسا مثل كيبا جينيسا كل نجا انت معانا كلها يا هاي رغم علماء ذا كمدو هاي لها يعني قلت اهدو ذلك بضم او كاكلكوا اصدر اي لهان علماء الى هاي انا جانا كل وعام بيس لها انت ارنو شاب هذي كعام تبعيس وها قفتي نادح تسدارتا انت ارنو العام الى الشيكات انا كتابكو بقى انا اتعرف ابوانا نجاحي ان قالي اهبا جيرا منك وحمي اه مكاسوك أقول له أنا يا إذا كنت انتر إذا المجلس واحد كفيد وقعد بيجي مسجرة يعني دكتور معنا يعني معناها نجح حنتيل مركز سيدا سوكا وحساس سوكا الملوش يا جدو هم يساس سوكا الملوش سوكا واحد إيش يا جماعة أرجع لك هذي ليش يا جماعة عندي لا أنا لك أنا مجا إلى هيك ما يروح إلى هيك جدنا يصير أنا كتير يا دي لا هيك كتير أنا كروكت إلى روكت سكمة معنا هري نحن هذي المجا على لا هيك واقعتي ورجع انت نفسي جسمال جسم انا انا وهسان دوري يا ما تقالنا الشركه هايو او كتاب وراهم او جيبوا دري يقول لك جرا سيغنا او حد ارمى معجزه يعني انا ما قلبي وصي شيء ما قلت الى كو حد يا ابوانا شكرا ما شاء الله سيبك ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم مركان نهوى وراركي قدام بي أمورها عالمك وحن نوصل جيدين يوريهنا سلمان أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسور واتان وراركي قدام بي عالمك هدي أي نقار مرنا وراركا كيمانا يوضن كمريكان كوحيكو رميان إن ور وكاد عاي مقالة نيويورك أدلكاس ورباهين تمحلقة قداها دل كمريكان لغالي يهي أي تبيسي إن ور رساس اللو أديك سدي سلماركانا تردد أي كورا وعمين وكاد عاي بوستاجة ترندر لغراعو oo ku taala dhulka hoostiisa isla markaana marta magaalada New York ee waddanka Mareykanka tareenada halkaas ka shaqeynayay ayaana gabi ahaanba shaqada joojiyay sida wararku ay sheegayaan ee qof hubaysan isla markaana ee hub casri ah ku hubaysan ayaa la sheegay in boosagida Brooklyn lagu magacaabo ee tareenada laga raaco isla markaana ku taala magaalada New York waxa uu ka bilaabay weerar toogasho ah isagoona ee rasaasta la dhacay ee dadka halkaasii ee ku sugnaa ee tareenada raaciyay sida wararku ay sheegayaan khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay ee weerarka oo kor u dhaafay 10 ruux ee fuliyaha weerarka ayaana lagu soo waramayaa in ilaa iyo haatan aan gacanta lagu dhigin isla markaana oo baxsad yahay sida booliisku ay sheegeen ee war ka soo baxay ee booliska magaalada New York waxay ku sheegeen in qof hubaysan isla markaana awood u lahaa adeegsiga iyo isticmaalka hubka oo weerarka geystay boostaagada Brooklyn lagu magacaabo tareenada laga raaco taas oo ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka weerarkana waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo tiro rasmi ah aan lahayn walaa warbaahinta qaar ay tirada dhaawaca ka dhigayso 13 ruux ee gudoomiyaha magaalada New York oo hadlay wuxuu sheegay in xafiiskiisa ay soo gaarayaan warbixin isdaba joog ah oo ku aadan in weerar uu ka dhacay boostaaje laga raaco tareenada oo lagu magacaabo Brooklyn wuxuuna sheegay in marka uu soo idlaado howlgalka ay wadaan ciidanka booliska uu la hadli doono warbaahinta soona gudbin doono tirada rasmiga ee khasaaraha ka dhashay weerarka ilaa iyo hadda lama ogaan nooca weerarka uu yahay ma waxa fuliyay qof muslim ah oo diidan dulmiga uu Mareykanku ka wado caalamka Islaamka oo sidaasi ma wuxuu weerarka ku noqonaya mid kaliye dulnimo ah mise waa weerar uu fuliyay qof caraysan oo Amerikaan ah maadaama dadka Mareykanku ay marar badan iyaguna ay fuliyaan weerar noocan ah dadka xanaaqsan ama mashaakil usri ah ama qoys la kulmaya ayaa weerar noocan ah fuliya hase ahaatee ilaa iyo hadda nooca weerarkan uu yahay lama oga Mareykankana weerarada kaliye dulnimada wuxuu badanaa ku tilmaamaa weerar argagixiso ah marka ilaa iyo haddana nooca weerarka uu yahay dowladda Mareykanka kama aysan hadlin ama kuma ay tilmaamin inuu yahay weerar argagixiso sidaba ay ku tilmaamaan weerarada kaliye dulnimada ah ee fuliyaan dadka muslimiinta ah Mareykanka si joogta waxa uga dhaca weerar noocan ah waxaana dadka halkaasii ku nool ay yihiin kuwa aanay dareemin amni sababtoo ah hubka ayaa ah mid mutawafir ah oo meel waliba laga heli karo waxaana suuragal ah saacad waliba in xaaladda dalka Mareykanka isbedesho maadaama hubku uu yahay mid meel waliba laga heli karo dadka weerarada noocan ah fulinayaana ay ku soo badanayaan gudaha dalka Mareykanka haddii aynu intaa ku dhaafno Mareykanka wararka ka imaanaya dhulka muslimka ee Falastiin waxay ku ramayaan in ciidamada gumaysiga maamulka yuhuudda ay wali sii wadaan tacdiyaadka ay u geysanayaan dadka muslimiinta ciidamada yahuudda ayaana xoog ku galay deegaanada galbeed ee magaalada Jenin halkaasoo lagu soo waramayo in iska caabin ay xoogin ay kala kulmeen dadka muslimiinta halkaas ku nool warka soo baxay ciidanka maamulka yahuuda waxay ku sheegeen in ugu yaraan 20 ruux ay doonayeen oo filistiiniyiin ah ay ka soo qabteen magaalada Jenin iyo deegaanada ay hoos yimaada ee ka tirsan daanta galbeed waxaana ciidanka yahuuda uu intaas ku daray in ciidankooda ay la kulmeen iska caabin oo uga timid dadka shacabka ah iyagoona ay inta ku daray inaanu jirin wax khasaare ah dhankooda soo gaaray waxaa lagu soo warramaya in ugu yaraan hal qof oo muslim ah ay ciidamada yahuuda ay ku dileen ee weerarka ay maanta ku qaadeen deegaan ka tirsan daanta galbeed gar ahaan magaalada Jenin oo ka mid ah magaalooyinka maalmihii ugu dambeeyay marti gelinayay iska horimaadyada dhexmaraya ciidamada maamulka yahuudda ee dulmiga iyo xadgudubka geysanaya iyo dadka muslimiinta isdifaacaya ugu dambeyntii wararka ka imaanaya wadanka Filibiin waxay ku waramayaan in daadad ee ku dhuftay dalkaas ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux oo dadka reer Filibiin ah ugu yaraan 28 ruux ayaa ku dhimatay ee dalka Filibiin maalmihii la soo dhaafay kadib daadad xoogan oo ku dhuftay wadanka kaasoo ka dhashay roobab ka da'ay ee dalka Filibiin maalmihii la soo dhaafay wargeyska lagu magacaabo The New Daily ayaa warbixin u daabacay wuxuu ku sheegay in 4 tuulo oo hoos tagta magaalada Baybay ee ka tirsan ee mandiqada Laiti ee dalka Filibiin ay marti gelisay daadad xoogan iyo burbur ee soo gaaray guryaha qaar waxaana halkaasii ku dhintay 28 ruux Todobaadkii tagay ee soo dhaafnay ee deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta waddanka Filibiin waxaa ku dhuftay daadad xoogan roobka ayaa halkaas si adag uga da'ay taasoo keentay in roobka meelaha qaar uu sababo daadad xoogan dadna ay ku waxyeeloobaan 30,000 oo ruux qoys lagu tilmaamay ayaa ka barakacay guryahooda kuwaas oo haatan lagu hayo ee goobaha gurmadka degdega ah ee ay gacanta ku hayso dawladda Filibiin wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmirinaa فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم jamciyadda samafalka al-ihsaan al-khayriya ayaa raashin qaybin ka sameysay degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada in ka badan 280 qoys ayaa waxaa la siiyay qaybaha kala duwan ee raashinka dadka raashinka la siiyay ayaa aad ugu farxay gurmadka ay ka heleen al-ihsaan sadaca la dheereeyay maad maxaa lagu siiyay waxaa la siiyay bur bariis sokor yaa ku siiyay jamciyadda al-ihsaan ayay waram lagu siiyay badarsan walaysi ilaahay inuu umrigooda iyo cibaadadooda barakeeyo intay baraqta dhiblana ka qabto muraadkooda aqreekooda aduuna alla sahlo annakana waxayna siiyeen ilaahay noo daaweeyo taaliq alle salaam imiga gaadan oo dagaarse ay maxamed maxaa lagu siiyay maanta maanta waa amal maray inay bayeen walayda oo maamulada oo uuna meesha iyaga dirtood oo uuna maanta halisi sadax bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid taksiin jamciyada al-ihsaan ay maxaa ugu duceyna waxaan ugu duceynaa gacan sareed inuu ilaahay ka dhigo oo gaalada ilaahay ka qabto iyo wax dhib loo dhan gaalada ilaahay jeef islaanka kor ka dhigo sakalaga ramadan magacaaga qadar faaraq rawl qadar maanta lagu sii maanta halisi bur iyo bariis iyo sokor yaa ku sii jamciyada al-ihsaan tay anagana allah noo daweeyo na qarbadan allah siiyo kee ka timid waxaan ka yimid tuulo biyo madow la yiraahdo Ceelbuur hoos tagta intee ma dhigtay saasan uu madan maxaa uu daymar jaayinta gaalada allah jabsho ayuuna kor allah ka dhigo haddii qir allah sii magacaaga magacaygu Fadima la yiraahdo aad maxaa lagu siimantay maanta waxaa la sii raashin waana sidii al-ihsaan alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa ku mahadsan marka waxaan doonaynaa intii nasiiday oo soo maaro hadana karaamada Ilaahay inay qarsiyo annagana maasha Allah Ilaahay wax daawana nooga dhigo insha Allah raashin si maxuu ka kooban bur iyo sonkor iyo bariis ku kooban yahay saliid salaam aleekum aleekum salaam ay magacaaga ardinu raage ay ard maant maxaa lagu sii sokor bariis bur ayaa ku sii jamciyada al-ihsaan qair badan adigu Allah jeeyay islaanka Allah gacanta waxa ugu yeel badan diinta Allah noo waa saash فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم